Adili Kahoya Marco Morad, sans oublier Arhmi. Adili Kahoya Lahsen Bakho, Mansa Ushi Mohamed Mkhantar. Aya Hussein Birra. هذه سمران هذه زهران.